Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Маладафронтаўцы лічаць, што Дашкевіча выпрабоўваюць турэмнымі этапамі. Беларусь пакінуў яшчэ адзін звязню плошчы Аляксандр Атрошчанкаў. Усё больш беларусаў вяртаюцца да выпечкі хлеба дома. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. У Кіеве на мітынгу каля будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі Украіны лідары апазіцыі вылучылі патрабаванні да ўладаў адмяніць незаконную перамогу кандыдата ад кіроўнай партыі рэгіёнаў у шэрагу акругаў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці за фальсіфікацыі. У адваротным выпадку апазіцыя мае намер дамагацца да тэрміновых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў. Раніцай у панядзелак каля цэнтра выбаркаму сабраліся некалькі тысячаў актывістаў, прыхільнікаў бацькаўшчыны, удару і права радыкальнай партыі «Свабода». Міліцыя заклікала разысціся, паколькі апазіцыя не атрымала дазвол на правядзенне мітынгу. Дэманстрантаў і сам будынак ЦВК атачылі сотні байцоў «Беркута». Аднак праз паўгадзіны міліцэйскі спецназ пакінуў плошчу. Паводле афіцыйных дадзеных, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёнаў. Па партыйных спісах у апазіцыі ў суме болей галасоў, але за кошт перамогаў у аднамандатных акругах партыя рэгіёнаў забяспечыла сабе большасць депутатских месцев. Грузія вярнула прэм'ер-міністру Украіны Бедзіна Іванішвілі выплачаныя ім у ліпені гэтага году 80 мільёнаў лары, што каля 50 мільёнаў даляраў. Іванішвілі, які тады быў лідарам апазіцыі, быў аштрафаваны дзяржаўнай службай аўдыту. Бізнесмена абвінавацілі ў незаконным выкарыстанні актываў на патрэбы перадвыбарчай кампаніі. Узначаленая Іванішвілі кааліцыя «Грузінская мара» ў кастрычніку выйграла парламенцкія выбары, і ён стаў прэм'ер-міністрам. Міністр рэгіянальнага развіцця Грузіі Давід Нарманія ў панядзелак заявіў, што сродкі Іванішвілі вярнулі, паколькі ён быў аштрафаваны незаконна. У ЗША заканчваецца апошні дзень перад выбарчай кампаніі, падчас якога Барак Абама і Мітромні выступілі ў шасці ключавых штатах. Прэзідэнт Абама ўзяў удзел у мітынгах у Вісконсіне, Айове і Агаю, і яго суправаджаў вядомы спявак Брус Спрынгстын. Мітромні, як чакаецца, выступіў у штатах Флорыда, Вірджынія, Нью-Гэмпшыр і Агая. Абодва кандыдаты ідуць фактычна на роўні, мяркуючы па апошніх апытаннях выбарнікаў. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у аўторак, 6 лістапада. Пераможа той кандыдат, які набярэ большую колькасць галасоў 270 электараў. У Швецыі ўпершыню распачатае следства па справе аб генацыдзе. Выхадзец з Руанды, які пражывае ў шведскім горадзе Еўле, падазраецца ў тым, што ў 94 годзе ён актыўна ўдзельнічаў у знішчэнні руандыйскай нацыянальнай меншасці народнасці тутсі. 50-гадовы мужчына, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку, быў арыштаваны ў снежні летась. Гэта самае цяжкае злачынства, якое калі-небудзь расследавала шведская паліцыя, заявіў дзяржаўны абвінаваўца Магнус Эльвінг. Руандыйскія ўлады патрабавалі экстрадыцыі падазраванага, аднак паколькі Швецыя не выдае сваіх грамадзянаў, следства было пачатае ў гэтай скандынаўскай краіне. Матэрыялы крымінальнай справы складаюць 5000 старонак, палова з іх паказанні відавочцаў чыстак, у выніку якіх загінулі болей за 800 тысячаў чалавек. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на радыё «Свабода». Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте.